uitspraak. In april meldde de Raad nog een daling van het aantal veroordelingen met TBS, maar die cijfers bleken niet te kloppen door een verkeerde registratie van TBS-zaken. Hongarije heeft een omstreden wet over de financiering van organisaties als Greenpeace en Amnesty International geschrapt. Volgens het Europees Hof van Justitie was de wet discriminerend en onrechtvaardig. Als organisaties geld kregen van buitenlandse donateurs, moesten ze op een website melden dat de organisatie werd gesteund door het buitenland. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog en vannacht is het 4 tot 9 graden. In het noorden en oosten is er kans op mist. Morgen zon en wolken met soms een stevige bui. Dan wordt het een graad of 14. De verkeersinformatie krijgt u van Robert Vriesen. Er staat nog 40 kilometer file in het land. Vertraging nog bij Utrecht. En in Zeeland meldde ik een spookrijder een half uur geleden. Die is aangetroffen en van de weg gehaald. Gelukkig zonder ongelukken. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda nog file bij Krooswijk. Rotterdam-Krooswijk. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Een half uur vertraging nog op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Staat 11 kilometer file. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Aansluitend kom je in de file op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij de afrit Utrecht 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A67. Er is nog steeds dicht vanuit Eindhoven naar de Belgische grens bij knooppunt De Hocht. Er is een ongeluk gebeurd, daarbij zijn ook vrachtwagens betrokken. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Breda over de A58 en de A16. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Nederlandse media berichten te weinig kritisch over geslachtsveranderende ingrepen bij tieners. Dat schrijft mediasocioloog Peter Vasterman vandaag in de NRC. Hij vindt dat er te weinig aandacht is geweest voor een geruchtmakende rechtszaak waarin een Engelse kliniek op de vingers werd getikt voor het behandelen van de 16-jarige Kira Bell, die later spijt kreeg. Bij de BBC vertelde Kira wat er gebeurde. So yeah, when I first arrived at the clinic, you know, my belief, you know, that I was a boy or you know that I should become a boy was affirmed. You know, there was no investigation into why I had those feelings. Ja, Kira vertelt, ik kwam bij de kliniek en er werd eigenlijk helemaal niet gevraagd waarom ik gevoelens had dat ik een jongen wilde worden. De vraag is nu, zijn Nederlandse media inderdaad te weinig kritisch in hun berichtgeving over geslachtsveranderende ingrepen bij tieners? Zometeen een discussie. Maar eerst, mensen met zware beroepen mogen eerder met pensioen. Dat sprak minister Koolmees althans af met werkgevers en werknemers toen ze vorig jaar het pensioenakkoord sloten. Uiteindelijk zie je dat het aantal, bijvoorbeeld als het gaat over die zware beroepenregeling, zijn er mensen die het gewoon fysiek niet halen, die stijgende AOW-leeftijd. Ja, dat mensen met zware beroepen eerder met pensioen mogen is dus afgesproken. Maar wie vallen er nou in die categorie? Daarover is geen overeenstemming. En vandaag komt FNV Havens met een nieuw plan. Niek Stam van FNV Havens presenteerde het vandaag aan de Sociaal-Economische Raad. En hij is de gast samen met hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers. Hartelijk welkom allebei. En meneer Schippers, even voor de duidelijkheid. Kunt u eerst misschien uitleggen hoe het nou zit? Want in het pensioenakkoord is dus afgesproken dat mensen met zware beroepen eerder met pensioen mogen, toch? Dat klopt, ja. Ja. En toen is ook onderzocht of mensen na 45 dienstjaren al met pensioen zouden mogen. Maar dat bleek geen goede oplossing. Nou ja, ik vind dat zelf nog steeds wel een aantrekkelijke oplossing. Althans, deel van een oplossing. Maar daarvan heeft het ministerie gezegd dat technisch niet te realiseren is, omdat niet goed kan worden bijgehouden of is bijgehouden hoe lang mensen gewerkt hebben. Nou, ja. Misschien is dat voor een aantal mensen best nog wel een probleem. Maar ik denk dat als je goed gaat zoeken en mensen ook vraagt om zelf aan te geven van wanneer heb je waar gewerkt enzovoort, ja, dat voor heel veel mensen best wel te achterhalen zou zijn. Dus u vindt... Maar ook dat is niet een volledige oplossing van het probleem. Niet een volledige oplossing, volgens u dus nog wel. En nu is sowieso natuurlijk de vraag, hè, wie vallen er wel onder die zware beroepen en wie niet? Niek Stam van FNV Havens, ja, u heeft vandaag een voorstel gepresenteerd bij de SER. Wat is het idee van uw voorstel? Nou, goedenavond. Ja, mijn idee is dat het aansluit bij het pensioenakkoord. En daar staat in dat de sectoren zelf maatwerkafspraken moeten gaan maken. En in de sectoren zelf is ook de beste plek om te bepalen of werk zwaar is of niet. En vervolgens ga je per individu, per werknemer, ga je bekijken wat zijn arbeidsverleden is, wat hij dan gedaan heeft. En ons model is hartstikke eerlijk en rechtvaardig. Want het gaat namelijk één over welke arbeidstijden heb je altijd gewerkt, welke werkroosters. Mm-hmm. Vergeet niet, in Nederland hebben we 1,4 miljoen mensen die in ploegendiensten werken. Nederland is het land met de meeste nachtdiensten van West-Europa. En dat maakt het zwaar, dus dat is al een eerste criterium. Dat is de eerste. Ja, dus dat is, en dat kan ook iemand zijn die op kantoor zit. Maar als hij in volle continu diensten draait, dan werkt hij hetzelfde werkschema als een havenwerker op een boot in een volle continu. Ja. Tweede niveau is de functieinhoud. Ja. En het derde niveau is de werkomgeving waarin je de functie uitoefent. Oké, wat moet ik denken, waar moet ik aan denken bij functieinhoud? Of je veel moet sjouwen bijvoorbeeld? Ja, wij hebben de lijst gepakt die ook het UWV hanteert bij keuringen. Dan wordt er gekeken wat kan je nog wel. Moet je veel tillen, moet je veel bukken? Ja. Moet je veel dragen en sjouwen? Moet je lang staan of moet je lang zitten? Ja. Werk je onder tijdsdruk? Dat soort zaken. En dan kan je per sector kan je die lijst aanpassen. En waar moet ik aan denken als het gaat om werkomstandigheden? Nou, stel je voor, je bent een shorter. Dat is het zwaarste werk in de haven wat je kan bedenken. Maar je bent toevallig een shorter die in een loods een flat short. Nou, die doet hetzelfde werk als een andere shorter, alleen hij doet het binnen. Staat niet bloot aan weersinvloeden. Ja. Ja. Zoals de shorters met hagel, met wind, met zon, met regen. Ja, en als je dan dus veel punten hebt, ga je dan met vroeg pensioen in jullie plan? Nou, het percentage zwaar werk bepaalt of hoeveel je eerder kan stoppen met werken. Als je 100% zwaar werk hebt, dan mag je vanaf 65 jaar krijg je een vervangende AOW-uitkering en je krijgt je pensioenpremie betaald, 15.000 euro per jaar. Oké, dat hebben jullie zo bedacht. Ja. Ja, en dan heb je dus maar 50% zwaar werk. Ja. Dan krijg je maar de helft van je budget. En dan kan je pas op 66 jaar. En dat is ook niet erg, want je hebt namelijk ook minder zwaar werk gehad. En hoe heeft de SER eigenlijk gereageerd op dit plan? Ik moet zeggen dat het is positief ontvangen. Zeer creatief. Wel doordacht waren de opmerkingen. Moeten we zeker over doorpraten. Ook de Stichting van de Arbeid die vond dat. En ook de werkgeverskant was het ermee eens. Nou, klinkt geweldig. En en misschien hebben we nog wel echt de joker kunnen we inzetten. Mariette Hamer, die ook nog de formateur wordt. Ja, ja en dan is natuurlijk mijn vraag. Wat vindt de hoogleraar arbeidseconomie ervan, Joop Schippers, van dit plan? Nou, ik had eigenlijk allemaal dezezelfde woorden kunnen gebruiken. Creatief, goed doordacht, veelbelovend, enzovoort. Ik hoor hem aankomen. Het is natuurlijk al een probleem waar al tenminste 10 jaar... of misschien al wel 15 jaar over gesproken wordt. En ik ben wat dat betreft heel blij dat er nu een concreet voorstel op tafel ligt. Ja. Er zitten nog wel een paar lastige punten aan. Want je hebt mensen die bijvoorbeeld 100 punten scoren en dus in principe misschien zouden we kunnen stoppen, maar die nog helemaal nog niet willen stoppen, omdat ze zeggen van, nou, ik ga nog steeds elke dag fluitend naar mijn werk. Ik hoorde er net ook het woord maatwerk langskomen. Ik denk dat je die mensen ook in de gelegenheid moet stellen om door te werken. Je hebt aan de andere kant ook mensen die, stel even dat de grens bij 100 ligt, die 95 punten halen, maar die zelf het idee hebben van, ja, maar het gaat eigenlijk helemaal niet meer. Nee. Hoe ga je daarmee ook om? Ook daar denk ik dus dat maatwerk nodig is. Ja, er moet toch nog wat meer maatwerk komen, Niks dan? Nou, kijk, er wordt verondersteld dat mensen weg moeten. Dat is niet waar. Oké, als je door wil. Je krijgt de mogelijkheid. Ja. We hebben ook senioren fit regelingen. Dan kunnen mensen op 60% doorwerken tegen 92,5% salaris. Dat kan ook. Maar er zijn heel veel mensen die willen gewoon stoppen. Die willen nog een beetje een leuke oude dag hebben voordat ze, zeg maar, voor de eeuwigheid, zeg maar, tussen de houten lakens gaan liggen. En in de haven. Ik bedoel, wij zien veel meer mensen die net voor de eindstreep of na de eindstreep dood neervallen dan degene die heel oud worden, kan ik je vertellen. Ja. Want het is slopend. Volgende punt dus, wat Joop Schippers noemt. Wat nou als je niet aan de punten komt, maar je zegt, ja, het gaat gewoon niet meer? Ja, dan zou je dus een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten hebben. Want je kan niet zomaar zeggen van, het lukt niet meer, enzovoort, enzovoort. Ja. Kijk, en laten we eerlijk wezen, we zijn vanaf 2013... toen zeg maar, de FUT en de prepensioen werd afgeschaft door de overheid, toen is er gezegd, er komt een zwaar werkregeling. Ik zal de laatste zijn die zou zeggen dat dit een 100% mooie oplossing is. Maar hij is wel 92%. En dat is wel 92% meer als wat we vanaf 2013 van de politiek te horen hebben gekregen. Ja, dus in ieder geval iets. Joop Schippers, ik zit even te denken, bent u überhaupt voor zo'n lijst met zware beroepen? Nou, ik ben wel voor zo'n puntensysteem. Dat je dus per beroep gaat kijken van wat zijn er factoren die daaraan bijdragen. Maar het is niet per se dat bepaalde beroepen altijd voor iedereen zware beroepen zijn. Nee, waar moet ik aan denken? Denk bijvoorbeeld aan wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Mensen die in de zorg werken. Voor heel veel mensen was dat buitengewoon zwaar. Maar niet per definitie alle beroepen in de zorg. Zelfs niet IC-verpleegkundige is per definitie zwaar. jaar. Het hangt natuurlijk heel sterk van de omstandigheden af. En het hangt er ook heel sterk vanaf hoe je daar zelf in zit. Hoe het met je eigen gezondheid is. Of je nog veel sores verder aan je hoofd hebt in de rest van je leven. Dus je moet eigenlijk altijd kijken zowel naar de last die het werk oplevert als de draagkracht die ieder individu heeft. En daarbij zou het dan niet alleen over fysieke dingen moeten gaan. Maar zou het ook over psychische zaken moeten gaan. Want dat zie je wel dat bij ziekteverzuim de nadruk steeds meer komt te liggen in de richting van psychische problemen. Ja, dat is juist het mooie aan ons model. Kijk, die verpleegkundige op de IC, dat is geen 9-to-5 jobje. Dan werken ook in ploegendiensten. Dus voor hun geldt hetzelfde. Dus als je in een ploegendienst hebt gewerkt, dan wordt dat meegenomen. Als je nou geen fysiek zwaar werk hebt, maar je hebt psychisch zwaar werk, dan pak je de lijst van het UWV weer, dan pak je juist de elementen eruit die met het vak van IC-verpleegkundige te maken heeft, of met iemand die bij de GGD werkt op dit moment. Die hebben ook een psychische druk vanwege die coronaprikken en al toestanden meer. Mensen die ze wel willen hebben. Ja, dus u zegt eigenlijk en anderen die nooit willen hebben. Ja, ons plan is gewoon toepasbaar op alle beroepen, zegt u. Precies. Eigenlijk. Ja, want je gebruikt de systematiek van het UWV. Een beveiliger. Hetzelfde verhaal. Een beveiliger die werkt in ploegendiensten. Die moet. Die heeft te maken met veiligheidsissues. Helaas komt het nog te vaak voor dat beveiligers alleen op pad gestuurd worden. Ja, terwijl het eigenlijk helemaal niet mag. Nee, maar je hebt natuurlijk ook beveiligers die gewoon heel relaxed een tweede studie zitten te doen. Terwijl ze bij een gebouw zitten en gewoon een beetje achter de schermen kijken. Ja, maar dat maakt er niet uit. Als je de ploegendienst, als je dat nou weegt. Ja. En je weegt daarna de functieinhoud. En als die functieinhoud nou gewoon heel relaxed is, dan scoor je daar weinig punten op. Ja. Maar op basis van je ploegendienst, want je bent wel gewoon aan het werken. Ja. Kijk, want niemand heeft het erover dat in 2013, toen werd er gezegd, we gaan een RVU-boete heffen. Want we gaan het eerder stoppen met werken, gaan we ontmoedigen, niet verbieden. Nee. En de directeur van de ING of van de ABN AMRO-bank, die 2 keer op zijn donder heeft gehad, omdat hij de zaak slecht geleid heeft vanwege witwaspraktijken, die vindt het niet meer leuk. En die stopt gewoon met werken. Maar die heeft 2,5 miljoen op zijn rekening staan. Die kan gewoon stoppen. Ja. En die arbeiden dus niet. Nee. Joop Schippers, ja. Ik hoor nu ook wat verontwaardiging bij Nick Stam. Maar is zijn plan volgens u toepasbaar op alle beroepen? Nou, er zijn altijd vast beroepen te vinden waarvan je denkt van, nou, daar past het misschien toch niet helemaal. Maar ik denk dat je een heel eind kunt komen. Ja. En wat dat betreft denk ik dus ook dat het heel goed is dat deze stap wordt gezet. Zeker in het licht van het feit dat we er met z'n allen al zo lang over aan het zoebatten zijn. Ja, dus die hele systematiek met die punten naar verschillende factoren kijken en zien of die van toepassing zijn. Ik denk dat dat ons een enorme stap verder helpt. Ja, Nick Stam, nog even, die AOW hoeft dan niet eens te worden aangepast? Of nog wel? Kijk, wij hebben dit systeem in de haven bedacht en we betalen het zelf. Hmm. Het enige wat wij niet willen is dat wij dus zo meteen die RVU-boete gaan krijgen. Ja. Omdat wij niet binnen de kantlijntjes tekenen. Omdat de overheid gewoon de verkeerde spotprintjes uitprint. Ja, die boete moet eraf, zegt u, en dan betalen wij de rest. Precies. Ja. Wat zou u eigenlijk de beste oplossing vinden, meneer Schippers? Ik had begrepen dat u bijvoorbeeld wel een beetje voor bent dat je zelf voor je oude dag spaart. Nee, dat ben ik zeker niet. Okay. Ik ben erg voor de combinatie van AOW en aanvullend pensioen zoals we die nu hebben. Waarbij ik denk dat de AOW best wel wat omhoog zou mogen. Omdat lang niet iedereen in staat is om een fatsoenlijk aanvullend pensioen op te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan al die ZZP'ers. Denk aan allerlei mensen die in het verleden maar deeltijd gewerkt hebben. Ja. Of voor wie geen pensioenregeling bestond. Nee. Wat ik wel zou vinden is dat we misschien toch nog eens moeten kijken naar de vaste pensioenleeftijd voor iedereen. Ik bedoel, dat was 65 en dat gaat nu langzaam omhoog. Maar dat mes dat valt dus eigenlijk voor iedereen op hetzelfde moment. Ongeacht hoe hij of zij eraan toe is. En ongeacht wanneer mensen nu op de arbeidsmarkt begonnen zijn. Maar Nick, nog even, laatste vraag. Positief, iedereen positief. Wanneer hoor je nou meer? Nou ja, dat hangt ook een beetje af, denk ik, van de formatiebesprekingen en de tijd van Mariette Hamer. Maar ik heb ook nog met de secretaris van de Stichting van de Arbeid gesproken. Die zei, nou, ik wil graag langskomen om bij jullie in de systemen te kijken. En dat, de deur hebben we wagenwijd opengezet. Ja. Kijk, en wij hebben nog tijd, hè? Want de eerste in de haven die met dit systeem te maken gaat krijgen is geboortejaar 1960. En dat is in 2025. Ah, ja. En waarom zijn we er nu al mee begonnen? Ja? Dat heb ik ze ook uitgelegd. Dit kost gigantisch veel geld, omdat we het zelf financieren. Ja. Dat kan je niet in één jaar in een cao opnemen, want dan moet je 10% salaris inleveren. Ja. Dus wij hebben een cao-afspraak voor 4 jaar... waarin we naast de loonsverhoging en de prijscompensatie geld opzij zetten om het voor die mensen beschikbaar te hebben. We hebben berekeningen gemaakt tot en met 2035. Dan moet je nu mee gaan beginnen. Dat is verantwoordelijkheid nemen, dat is leiderschap tonen. Ja. En niet elke keer zitten miezenmuizen op een vierkante millimeter in Den Haag. Dat schiet niet op. Nee, ik zou bijna zeggen, Niek Stam voor president. Van, nou, dat wou ik bij de FNV, maar dat hebben we niet gegund. Daar gaan we het dan de volgende keer over hebben. Ik dank je in ieder geval voor je plan en voor je toelichting van FNV Havens. Dus Niek Stam en hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers. Het is tijd voor onze satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De repetitie voor de halve finale van het Songfestival werd vandaag geplaagd door technische problemen. Ik ga erover praten met Harry Tegendonk, geluidstechnicus van Ahoy. Wat ging er nou precies mis? Nou, bij de optredens van Malta, Roemenië en Oekraïne uit mijn hoofd waren er wat technische mankementen. Je moet je voorstellen, de artiesten hebben altijd een oortje in. Maar daar is kennelijk iets niet goed gegaan, waardoor deze artiesten tijdens hun optreden zichzelf hoorden in een oortje. En dat is natuurlijk niet zo prettig, kun je je voorstellen. Want dan hoor je dus in je oor het geluid van een songfestival optreden van Roemenië of zelfs Oekraïne. En dat is natuurlijk voor die mensen zelf ook niet zo fijn. Dus we hebben de boel even stilgelegd. En uiteindelijk konden we er een ander kanaaltje op zetten. Hebben ze tijdens het optreden heerlijk kunnen luisteren naar de podcast van Gijs Groenteman. En de zangeres van Roemenië, die wilde liever de podcast van de Spindokters. Nou, daar deden we ook niet moeilijk over. En daarna ging het eigenlijk gewoon prima. Ja, helder. Harry Tegendonk van Ahoy over de technische problemen bij de repetitie voor het Songfestival. Dank, Diederik. Dit is de dag. Met Margje Fixen. De Nederlandse media moeten kritischer zijn in hun berichtgeving over geslachtsveranderende ingrepen bij tieners. Dat schrijft mediasocioloog Peter Vasterman vandaag in de NRC. Het stuk leidde tot boze reacties van transgenders. En transgenderactivist Tammy Schoots noemde het op Twitter een goorstukje transfobie. Ja. Beide zijn hier. Tammy zegt al ja. Je ging er hard tegen in. Nou ja, het is sowieso Twitter, hè? Dus dat gaat altijd net even iets harder dan in het echt. Ik was heel erg geschrokken. Want eigenlijk, als je dat stuk leest, loopt deze meneer gewoon met open ogen in een ideologische discussie die in Engeland gevoerd wordt, hè, door hele conservatieve anti-transgender personen. En dat zag je in dat stuk eigenlijk aan twee dingen. Dat gevaar waar deze meneer het over had van hormoonblokkers, dat gaat vaak over het voortplanten van wat deze meneer meisjes noemt. Ik noem het transgender jongens en non-binaire personen. Een tweede issue met dit de focus op voortplanting, dat komt heel erg vanuit het conservatieve idee dat vrouwen gewoon maar baarmoeders hebben en kinderen moeten baren de hele dag. Dus daar stapt hij met ogen open in. Ik vind niet dat we dat zo iedere keer in de media zouden moeten leggen. Ten tweede, wat ik ook wel heel problematisch vond, hormoonblokkers zijn niet alleen maar voor transgender personen. Ook voor cisgender personen, die krijgen die ook om de groei bijvoorbeeld te stoppen. Daar is nooit onderzoek over. Daar is nooit die outrage over. Want laat ik even heel duidelijk zijn. Als het gaat over de gevaren, als het gaat over mensen die spijt hebben of de lange termijn gevaren, vindt deze meneer me namelijk aan zijn zijde. Maar dat is er gewoon amper. Oké, er is heel veel al gezegd nu. Ja. Even naar meneer Vasterman. Een stapje terug. De strekking van uw artikel is dat Nederlandse media kritischer moeten zijn over genderingrepen bij tieners. En waarom is dat volgens u nodig? Wat ziet u gebeuren? Nou ja, ik denk inderdaad dat het belangrijk is om eerst uit te leggen waar mijn stuk over gaat. Ik vind de opmerking dat op Twitter alles kan nog niet bepaald een aanbeveling van Tammy. Maar goed, waar gaat mijn stuk over? Ik heb dat stuk geschreven omdat ik aan de ene kant zag dat in de media er voornamelijk verhalen worden verteld van transgenders en van transgender kinderen. Allemaal vanuit het perspectief van de transgenders. En ook heel erg invoelend en empathisch. Nou, dat is allemaal prima. Het zijn hele mooie reportages, hele mooie documentaires. Maar tegelijkertijd is er van alles aan de hand in de transgenderwereld. Er is een hele grote discussie, er is een hele grote controverse. Die niet in de Nederlandse media terechtkomt. En waarom niet? Dat is mijn suggestie in dat stuk. Dat komt omdat heel veel journalisten te bang zijn om dit onderwerp aan te raken. Het is een taboe-onderwerp. Zodra je iets over transgender schrijft, wat mij vandaag overkomen is, dan krijg je gewoon ja, 1000 haatreacties op Twitter. En ja, goed, ik heb dat gedaan. En ik vind dat het nodig is om de mensen erop te wijzen dat er veel aan de hand is in die sector. En daar gaat het stuk ook over. Nou, wat is er aan de hand? Kort samengevat. Wat er aan de hand is, is dat de behandelaars in de genderklinieken zelf aangeven dat de behandeling die zij gekozen hebben de afgelopen jaren, dat het protocol dat Nederland gebruikt, dat de onderzoeken die ze hebben en waarop ze die behandeling baseren, dat dat allemaal niet meer klopt bij de groep die zich nu heeft aangediend bij de genderklinieken. En wat is er nieuw aan die groep? De kinderen die zich nu aanmelden zijn veel ouder, zijn vaak tieners, geen jongere kinderen. Het zijn meisjes, het aantal meisjes is verdrievoudigd, zo niet nog veel meer in andere landen. En die meisjes hebben echt geen geschiedenis van genderdysforie, wat voor de behandeling bij die klinieken een heel belangrijk criterium is. U bedoelt geen geschiedenis? Dat je van jongs af aan het gevoel hebt in een verkeerd lichaam te zitten. Mm-hmm. Dat is bij deze groep meisjes niet het geval. Die melden zich op 12, 13-jarige leeftijd en zeggen, ik ben transgender, ik wil in transitie. Dat stelt die behandelaars voor problemen. Daar hebben ze op gewezen. Ik heb al die onderzoeken gelezen van die behandelaars en die onderzoekers van die klinieken. Die hebben zelf het probleem naar buiten gebracht. Ik heb het niet verzonnen. Het is niet mijn idee. De onderzoekers hebben het zelf naar buiten gebracht in allerlei onderzoeken en rapportages. En dat zie je in Nederland niet terug in de berichtgeving, zegt u? Dat komt niet terug, terwijl die mensen het zelf zeggen. Dus de mensen van de kliniek in Amsterdam, van de VU, zeggen zelf, we zitten eigenlijk met de hand in het haar. We hebben geen idee waarom er nou plotseling zoveel meisjes zijn. Ik citeer meneer Steensma van de VU uit Amsterdam, die ook zegt, ja, dat onderzoek wat we gedaan hebben is helemaal niet meer toepasbaar op deze groep. Dus we hebben een groot probleem. Ja. En ik zie niet in waarom daar niet over geschreven kan worden in de media. Nee. Omdat mensen bang zijn voor al die haatreacties uit de transgenderhoek. Ja, en u zegt ook in uw stuk dat het feit dat er zoveel pubermeisjes zich melden bij genderklinieken, dat dat mogelijk zou komen door sociale besmetting. Ik zeg dat het vermoeden bestaat. Ik zeg niet dat het bewezen is. Het is niet aangetoond, want het is een vrij recente ontwikkeling. Het vermoeden bestaat bij onderzoekers dat er sprake kan zijn van sociale besmetting via sociale media, via peergroups op scholen. Oké, kort gezegd. Waarbij meisjes elkaar beïnvloeden. We weten allemaal dat kinderen, jongeren, tieners heel veel op sociale media zitten. Allerlei influencers volgen, rolmodellen zien en daar heel veel dingen van overnemen. Dus het zou heel goed zijn als dat onderzocht werd. Ja, dat is ook een lang verhaal, Tammy Schoots. Even reagerend. Jij bent even voor de helderheid. Jij bent zelf op je 6e in transitie gegaan. Ja, nou, ik ben al vroeg bij de VU gaan lopen, inderdaad. Ja. Ik kreeg pas op mijn 14e puberteitsblokkers. Dus pas veel later. Ja. En heeft meneer Vasteman nou een punt als het gaat om de berichtgeving over dit soort transities? Dat je eigenlijk alleen de positieve verhalen hoort? Nou, kijk, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. We hebben in 2018 natuurlijk een uitvoerige reportage gehad bij Zembla van iemand die spijt heeft, terwijl uit onderzoek blijkt dat 0,5% slechts spijt heeft, waarvan de helft spijt heeft van hoe slecht ze door deze maatschappij worden behandeld. Dus je zegt eigenlijk, het komt heel weinig voor en er is wel iets over gemaakt ooit. Zeker, zeker. Dat is allemaal heel oud onderzoek. Dat is juist het probleem. Oh, dat is heel oud onderzoek. Dat heeft betrekking op de groep die zich voor 2012 of 2015. En nee, u zegt eigenlijk, je moet nu aandacht besteden aan een grote groep meiden, blijkbaar. De nieuwe groep vanaf 2012. Gender jongens, non-binaire personen. Ja. Kijk, dat is natuurlijk wel een beetje wat hier aan de hand is. Als je transgender personen, dus ik ben een transgender vrouw, als deze meneer mij stevast meneer noemt, nou dan vind ik dat transfoob. En dat doet hij eigenlijk impliciet in dat stuk, want hij noemt transgender jongens en non-binaire personen, noemt hij constant meisjes. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat zijn mensen genderdiverse. Dat zijn genderdiverse personen. Oké, okay, nou, maar even. Waarom zou ik dit taalgebruik over moeten nemen? Nee, zijn meisjes die zich melden bij klinieken. Wat is daarop tegen om dat meisjes te noemen? Omdat dat zijn mensen die zich niet als vrouw identificeren. Dat weten we nog niet, want ze gaan een behandeling om erachter te komen. Oké, maar dat is inderdaad even de woordkeuze. Ik snap. Kijk, weet u wat? Kijk, onderliggend aan deze discussie, wat hier zo moeilijk is. Kijk, ik snap dat het best lastig is als je opgegroeid bent in een wereld die bestaat uit mannen en vrouwen, dat het lastig lastig is om te accepteren dat er ook andere mensen bestaan. Maar ik wil even niet over die naamgeving. Nee, maar ik wil even naar een ander punt. De personen, dat mag ik wel zeggen, die zich nu melden. Mm-hmm. Het schijnt dat er veel personen zich melden, van tieners in ieder geval. En dat die onderzoekers daar tegenaan lopen. Nou, dat vind kan ik, dat zo zijn? Ja, nou, dat vind ik eigenlijk echt best wel goed nieuws. Want toen ik zeg maar dat traject inging, was er eigenlijk voornamelijk veel kennis over binaire transgender personen. Wat houdt binaire transgender personen in? Dat houdt eigenlijk in dat mensen eigenlijk vrouw zijn en als man geboren zijn en helemaal naar dat genderhokje vrouw gaan. Wat je nu ziet met de media en waardoor er veel meer rolpatronen onder de aandacht zijn gekomen, dat er eigenlijk heel veel genderdiversiteit is. Het is ook niet zo dat al deze mensen aankloppen en zeggen, nou, zet mij maar in transitie. Maar dit zijn mensen die zeggen, hey, ik twijfel aan mijn genderidentiteit. Ik heb hulp nodig. En de VU is daar in mijn geval altijd heel netjes mee omgegaan. Hebben zelfs afgeraden om een geslachtsbevestigende operatie te doen, omdat het zo intensief was. En ik denk echt, ik ben nu 26, ik denk als ik het referentiekader had gehad wat de kinderen nu, die de kinderen nu zouden hebben, vraag ik me sterk af of ik die geslachtsbevestigende operatie zou hebben gedaan. Want Dus vrouwen eigenlijk met piemels, dat kon eigenlijk niet. En nu zien we, dat kan wel. Nu kan dat. Even voor mijn helderheid. Jij zegt eigenlijk, het is heel goed dat er zoveel personen naar de kliniek gaan. Want het leeft blijkbaar toch en er is van alles mogelijk. Want dit is niet iets nieuws. Hè? Dit zijn gewoon dit zijn altijd mensen die eigenlijk aan de onderlaag van de maatschappij hebben geleefd. Ze waren geleefd. Er al. Precies. Ja. En die eigenlijk nooit de kans hebben gekregen. Dus Oké, Peter Vassman, waarom is dat onzin? Nou ja, het is gewoon een hele nieuwe groep. Ik bedoel, vroeger waren het kleine aantallen. De jongens waren in de meerderheid. Als ik over jongens mag blijven spreken. En vanaf 2012, 2013 zie je dat het aantal meisjes ongelooflijk toeneemt. En dat is wat de onderzoekers ook zo verbaasd en de behandelaars. Van waar komt dat vandaan? Hoe ontstaat dat bij die meisjes? Ja, en u zegt van ja, waarom dat komt door sociale media. Nee, dat zei ik niet. Ik zei dat het vermoeden bestaat. Ik heb gezegd dat er geen onderzoek is wat dat kan bewijzen tot nu toe. Maar het vermoeden bestaat. Ja. En ik vind het wel degelijk van belang. Waarom zou je die discussie niet mogen voeren over wat zijn de oorzaken van die toename? Waar komt het vandaan? Ja. Hoe kunnen we vaststellen of dysforie bij dat kind daadwerkelijk het geval is voordat we beginnen met een transitie? Ja. Daar is toch niks op tegen? Ik begrijp dat niet. Waarom moet die discussie Tommy Schoot gestopt worden? Ja, dank u. Ja. Twee dingen. Allereerst over die sociale besmetting, maar daar wil ik wel even op reageren. Dat komt uit een Amerikaans onderzoek en dat hebben ze geconcludeerd uit vragenlijsten die ze aan ouders hebben gegeven. Ja. Dit is een gevalletje, de videospelletjes hebben het gedaan. Ja. Dat ten eerste. Dus dat is echt een hele vage suggestie. Dus best, ik vind het vervelend dat u als onderzoeker een suggestief iets in uw stuk doet. Onderzoek is in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd en staat daar nog steeds. Ja. Dat is niet teruggetrokken. Nee. Je kunt wel kritiek leveren op al die onderzoeken. Ja. Want, maar dan komen we op een heel ander terrein. Want het brengt me eigenlijk op een volgende vraag. Mm-hmm. Even samenvattend. Meneer Vassenman heeft een pleidooi voor een kritische benadering. Mm-hmm. Tammy, jij zegt vervolgens, dit stuk is transfoob. Het is een goor stukje transfobie. Ja. Dan denk ik, waarom moet je me beledigen? Nou, mijn vraag is eigenlijk, het gesprek wordt er niet makkelijker op. Nou, met deze meneer sowieso niet, want ik kom amper aan het woord voordat ik in de reden word gevallen. Dat is punt 1. Dus laten we heel even kijken wie voert hier nou het gesprek als maar een maloot. Het gaat me even om dat transfoob. Tuurlijk. En dat zie ik ook wel in. Kijk, en ik snap het. Voor deze meneer in zijn ogen doet hij natuurlijk niks mis. En ik kan inderdaad begrijpen dat als je de lingo niet snapt, dat je ook niet snapt waarom dit stuk nou zo verkeerd is. Nou, ten eerste dat hij stevast transgender vrouwen, zoals ik, jongetjes noemt en transgender mannen meisjes. Want ik ben een van die quote-unquote jongetjes die al eerder in transitie is gegaan. Dat vind ik best wel transfoob, want dat betekent dat hij eigenlijk tegen mij zegt, jij bestaat niet als vrouw. Dat punt 1. Punt 2, wat hij eigenlijk doet hier, is ons medisch traject stelt hij ter discussie. Ja. En kijk, het probleem hier is, dat is niet helemaal waar. Ze zeggen, we moeten vernieuwen. Ja. Dat is iets anders. Okay, maar stel nou dat het zo is, hè. Ja. Dat deze meneer, want hij heeft ook allerlei dingen over gevaren en zo in zijn stuk gezet. Stel nou dat het zo zou zijn. moet je voorstellen dat als ik die keuze heb, is het de keuze tussen die medische transitie, wat echt mijn levenslijntje is, of zelfmoord. Want zelfmoord onder transkinderen is dubbel zo hoog. En nu zijn wij aan het eind van de uitzending gekomen en wil ik toch meneer Vasteman nog heel kort vragen. Snapt u de gevoeligheid? Nou, ik beëindig het stuk met dat ik het idee heb dat de media daaromheen lopen vanwege dit de angst om voor transfoben uit te maken gemaakt te worden. En alles wat er vandaag gebeurd is, bewijst precies dat punt. Dat het taboe is om het erover te hebben. Dan moeten we het er later zeker nog over hebben. Bedankt. NPO Radio 1.